Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε στην σημερινή Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη είναι διαφορετική. Και γεια σας. Είναι και ο άλλος εδώ, αλλά είμαστε τρεις σήμερα. Και έχει κι άλλον έναν. Έχει κι άλλον έναν. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος είστε εσείς, αναφερθείτε. Α, αναφερθούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Αλέξης Λαζόπουλος. Γεια σας. Τι και κάνετε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Σας βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Και εγώ σας βλέπω. Ωραία. Να τελειώσουμε. Είστε καλύτερος από κοντά. Ναι. Θέλαμε να. Αδική τηλεόραση. Μαδική, ναι. Και εσένα σε αδικεί. Εννοώ. Σε βλέπω κανονικά. Προσθέτει. Κάποτε αδικούσε η κοινωνία, τώρα αδική η τηλεόραση. Τώρα αδική. Τι ωραία φράση είναι αυτή. Μπορώ να πω κι άλλες. Σαδική, αυτή είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι. Σαδική. Θέλαμε ένα Σιριζέο και φωνάξαμε τον Λέκη Λαζόπουλο. Αρχίσαμε. Το γυρνάμε κι εμείς λίγο να πιάσουμε σχέσεις με τους Σιριζέους. Αρχίσαμε. Τι... Εγώ διαβάζω Βήμα. Ναι. Διάβασα Βήμα, πρωτοσέλιδο, γι' αυτό τα λέω αυτά. Τι την προηγούμενη την Κυριακή. Είδα την γεωγραφία για την ακρίβεια, δεν διάβασα. Για εσάς τους πλουτοκράτες, γι' αυτό αυτά διαβάσαμε. Ότι στηρίζει τη Γιάννα, ΣΥΡΙΖΑ, τον Κοντομινά, τον Δασκαλόπουλο. Μπήκα και εγώ, ναι, ναι. Το Λαζόπουλο. Εσύ ήσουν στο πρωτοσέλιδο. Ναι, ναι. Η φτωχοκρατία, ας πούμε, έβαλε εμένα. Δηλαδή, έχεις να μπει σε πρωτοσέλιδο. Έτσι, πρώτο θέμα. Είχαν την ίδια γεωγραφία, δεν την προσέξατε, με άλλο γεωγράφο, με την ίδια έμπνευση, του ίδιου ανθρώπου στα νέα. Δηλαδή. Μιλάμε και για εντεταλμένη γελιογραφία. Καλά, συμβαίνει. Να έχουν ίδια σύλληψη δύο άνθρωποι. Ναι. Δεν συμβαίνει. Ναι, ναι, συμβαίνει, συμβαίνει. Και 2 και 22, δεν είναι κακό. Πάντως το θέμα δεν είναι τέλος πάντων τόσο απλό όσο αυτό το συγκεκριμένο. Να, αλλά να, θέλω, να κάνω μια εισαγωγή. Να μπήκαμε, να πω εγώ. Μπήκαμε ναι, ναι, λίγο. Ναι. Να πω εγώ να θυμίσω τι παίζει για να. Το Λάκη Λαζόπουλο, το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, είναι γνωστός. Είχε το. Όλα ξεκίνησαν την προ-προηγούμενη Κυριακή. Όλα ξεκίνησαν. Μια στιγμή της πορείας είναι η προ-προηγούμενη Κυριακή, όταν η Γιάννα Αγγελοπούλου σε μια συνέντευξη στην Καθημερινή είπε ότι είναι κατά του συστήματος. Ναι, ναι. Πολιτικού συστήματος είχε πει μέσα. Το πρωτοσέλιδο έξω έλεγε Γιάννα, είμαι κατά του συστήματος. Ναι, ναι. Το πρώτον και δεύτερον, ότι δεν είπε ακριβώς θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, το είπε με κάποιο τρόπο ότι είναι μια νέα δύναμη σε συνδυασμό με το ότι ο γιος της είναι πιο ενεργά αναμειγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε, κυκλοφόρησε, έγινε διάχυτο κτλ. Ότι για να στηρίζει, έτσι κυκλοφόρησε, στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη Κυριακή βγαίνει το Βήμα που έχει ένα σκίτσο που είναι η Γιάννα με μια ανακόκκινο λάβαρο. Νομίζω αυτό το σκίτσο είναι παραποίηση, παράφραση έργου τέχνης που αφορά τη Γαλλική Επανάσταση. Κανένα νερό θα μου φέρετε εδώ πέρα μέσα. Και όλα συγκινήσατε. Έχουμε ηλικιωμένο άνθρωπο. Φέρει ένα νερό. Νερό, παιδιά, νερό. Όχι, μου αρέσει το νερό, ρε παιδιά. Κορίτσια! Στη στάμνα θες να στο φέρουμε. Έχουμε στάμνα, σταμνή. Έχετε στάμνα εδώ μέσα. Έτσι εδώ είμαστε παραδοσιακοί. Για λέγε λοιπόν. Και βγαίνει το Βήμα. Και έχει ένα σκίτσο που είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου με ένα κόκκινο λάβαρο, αν θυμάμαι καλά. Παραδίπλα ήταν ο Δασκαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Πιο δίπλα αριστερά ο Κοντομινάς. Και δεξιά ήσουν εσύ με έναν τίτλο. Αυτό ήταν το σκίτσο. Και ο τίτλος από πάνω δεν παρέμβαση, το θυμάμαι. Παρέμβαση. Τι έγινε. Τι έχουμε, έχουμε παρέμβαση. Παρέμβαση, όχι, όχι. Ποιο φιλιέστε μεταξύ. Έλα να στούντε, τι κάνετε. Μη φιλιέστε στον αέρα. Κάποιος φίλος. Σαλιαρίσματα. Το Λάκη Λαζόπουλου. Κρατηθείτε. Έγραφε περίπου ο τίτλος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το θυμάσαι. Η πλουτοκρατία στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν ο τίτλος. Mm-hmm. Νομίζω ήταν αυτός. Και είχε και εσένα. Μέσα το κείμενο δεν έλεγε κάτι, όπως γίνεται πάντα σε αυτά. Το πρώτο σέλιδο είναι το θέμα. Ό,τι κάνει ζημιά. Τι βλέπεις το περίπτερο αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λοιπόν, οπότε σε καλέσαμε εδώ ΣΥΡΙΖΑΙΟ πλουτοκράτη. Πέστα τώρα. Τοποθετήσου. Θέλει, κοίτα, θέλαμε τη Γιάννα. Δεν ήρθε η Γιάννα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε Κοντομινά Δασκαλόπουλο. Φέραμε σένα ως πιο κοντινό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Το Κοντομινά τον έχουμε κλείσει. Φαντάζομαι δεν ξεκίνησε από εκεί η συζήτηση. Δεν είναι. Όχι, σε φέραμε και για άλλα. Ακριβώς. Επειδή. Να πούμε τα θέματα επικαιρότητας. Να πούμε να απαντήσουμε αστεία, να απαντήσουμε σοβαρά. Πώς να απαντήσουμε, δεν ξέρω πώς να απαντήσουμε. Υπάρχει και αστεία απάντηση, υπάρχει και σοβαρή απάντηση. Όπως θέλεις εσύ, πιες το νερό. Η αστεία απάντηση είναι καλά ένα αστείο να βάζεις σε έναν άνθρωπο που έχει ένα κανάλι με ένα που κάνει εκπομπή μαζί στην ίδια. Δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά εμένα τουλάχιστον, γιατί δεν με ενδιαφέρει τα υπόλοιπα πρόσωπα, πέρα από τον κύριο Κοντομίνα από τον οποίο εργάζομαι, δεν τους ξέρω. Σε επίπεδο να με βάλουν στο κάδρο. Καταρχήν στοχοποιούν τον Α. Ότι ο Α καταρχήν είναι το μόνο κανάλι που θέλω να πούνε ότι αφήνει εμένα ελεύθερο και μιλάω. Αυτό, αν το σκεφτείς, είναι λίγο περίεργο σε εποχές αυτές. Ναι. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Θεωρούν από τους αυτούς ότι από την ώρα που μπορούν να φημώσουν όλους, για να αφήνει κάποιος έναν, θεωρούν ότι εγώ δηλαδή αφήνομαι, έχω αφαιθεί δηλαδή, έχω μία άδεια, το γεγονός ότι εγώ μπορώ να το κάνω μόνος μου ό,τι κάνω, ούτε ναι. καν τους περνάει στο κεφάλι. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι προς παρεξήγηση λίγο για μας. Ότι να βάλουν και εμάς, δηλαδή, να πούνε. Γιατί δεν λένε και εμάς Σιριζέους. Να βάλουν και εμάς μέσα στο πλαίσιο. Ναι. Με την έννοια. Επειδή είμαστε στον Α, λέω. Επειδή όταν ενοχλούνται από κάποιες απόψεις ή βγαίνεις δυναμικά με κάποιες θεωρίες, αυτό κινητοποιήθηκε μετά το τσαντήρι. Έγινε. Δεν θα μπαίναμε πριν. Ναι. Το θέμα ήταν το τσαντήρι το τελευταίο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά. Εγώ δεν θέλω να μπω σε διαδικασία. Μερικά πράγματα είναι και πρωί. Δεν θέλω να τρομάξουν τον κόσμο. Όχι, δεν θέλω να τρομάξουν τον κόσμο. Με την έννοια ότι πράγματα τα οποία μπορεί να περνάω εγώ μέσα πριν κάνω κάθε εκπομπή, από πιέσεις μέχρι πολύ άσχημα πράγματα, δεν τα λέω ποτέ. Θεωρώ ότι το σωστότερο είναι να περάσει μια περίοδος. Πιέσεις από την ιδιοκτησία του καναλιού. Όχι, βέβαια, στην ιδιοκτησία του. Πιέσεις από κάποιους να μην λέει κάτι. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, πριν περίπου. Ας πούμε, όταν είχα εκπομπή πέρυσι, ήμουν ακόμα στο Sorium Greek, κάποιος από τους ανθρώπους που στέλνονται, να το πω έτσι, για να μου φέρουν κάποια νέα, μου είχαν φέρει λοιπόν ένα σχέδιο. Έξω από το θέατρο με περίμενε. Είναι καταγεγραμμένος για τις κάμερες. Ένα σχέδιο λοιπόν ότι κάποια στιγμή μελλοντικά σου ετοιμάζουν αυτό, να σε συνδέσουν. Μου είχε πει βεβαίως και ηλεκτρονικά μέσα, γι' αυτό και είχα πάει τότε και ζήτησα να μην υπάρχει πουθενά το όνομά μου στα. Το Twitter και σε αυτά. Ακριβώς. Ναι. Ή μέσω εφημερίδων. Να σε συνδέσουν με τι. Να με στοχοποιήσουν, ναι. έτσι ώστε να μπορεί αύριο μία οργάνωση από αυτές τις παρακρατικές που παριστάνουν τις τρομοκρατικές να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Αυτό λοιπόν εγώ το βλέπω σαν πρώτο μέρος ενός σχεδίου που είδα στην εφημερίδα. Το αν η εφημερίδα το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει, δεν το ξέρω. Αλλά φαντάζομαι καμιά φορά, επειδή πολλά τέτοιου είδους εξώφυλλα είναι και αντιπαροχές. Ας πούμε, διάβαζα στο Πρέζα, θα διαβάζετε όλα. Mm-hmm. Το Πρέζα το συγκεκριμένο, λέει, εξώφυλλο ήταν μια αντιπαροχή για το λόγο ότι δόθηκα, ξέρω, 300.000 ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής και του έκανε δώρο αυτό. Για άλλη μια φορά δόθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι, είναι αλήθεια. Το θέμα εμένα που με απασχολεί είναι κατά πόσον αυτό είναι αθώο. Αλλά η σύμπτωση της γεωγραφίας και η επανάληψη μου μυρίζει σχέδιο. Εγώ πάντως ευσιστώ την προσοχή. Να κάνω δύο ερωτήσεις. Ευσιστώ την προσοχή, διότι αυτό που εγώ έχω καταγεγραμμένο σαν πληροφορία τότε από τον άνθρωπο αυτόν είναι καταγεγραμμένο και από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου. Δηλαδή λες ότι μια εφημερίδα της Αθήνας πολύ μεγάλη κάνει τέτοια πράγματα, στοχοποιεί ανθρώπους. Ναι, ασφαλώς. Με στόχο μετά μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι εγώ είναι σε γνώση μου εδώ και ένα χρόνο αυτών των γεγονότων. Εγώ λέω αυτό. Μπορεί μια εφημερίδα ασφαλώς να μην έχει σχέση με αυτό, γιατί. Αλλά μπορεί να μπαίνει σε ένα σχέδιο καμιά φορά χωρίς να το ξέρεις. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι υποχρεωτικό ένα που μετέχει στο σχέδιο ένα να ξέρει το σχέδιο 2. Να κάνω το συνήγορο της εφημερίδας. Εγώ δεν το λέω. Εγώ το λέω αυτό σαν μια πληροφορία που έχω εγώ ο ίδιος πριν ένα χρόνο. Άρα λοιπόν την ώρα που εγώ δέχομαι κάτι, το ερμηνεύω και με την πληροφόρηση που έχω εγώ. Αλλά κατά τα άλλα μπορεί να φαίνεται ένα αστείο το που βάλαμε αυτό και βάλαμε και έναν αυτόν επειδή μιλάει και να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι αυτό. Επειδή δέχτηκα μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί δέχτηκα πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ. Ωραία, γιατί δεν δέχτηκε στο ΠΑΣΟΚ. Να τελειώνουμε. Έχω δεχτεί πρόταση. Γιατί δεν τη δέχεσαι. Και από την Νέα Δημοκρατία. Έχω δεχτεί προτάσεις. Δεν βλέπεις το ΠΑΣΟΚ που καταλαβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία σου έχει κάνει πρόταση. Έχουμε καλοχηθεί με ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ. Όχι τώρα. Στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Θέλω να πω, έχω δεχτεί πρόταση. Θα γυρίσουμε στο βήμα. Αν σου κάνει πρόταση ο Παπανδρέου που κάνει ένα κόμμα ή ο Βενιζέλος, με ποιον θα πήγαινες? Τι είπες? Ο Παπανδρέου φτιάχνει κάτι κόμματα και τα λοιπά. Μα δεν θα πάω. Δεν θα ήταν ωραίο να πας με τον Γιώργο? Δεν είναι η σκέψη μου αυτή. Με τον Γιώργο. Μην απαντάς βιαστικά. Με τον Γιώργο. Άλλο πράγμα. Μα τώρα με τον Γιώργο τι να πάω να κάνω τώρα. Άκου τι λέει. Με τον Γιώργο. Μα δεν θες να είσαι με τον Γιώργο μαζί παρέα. Έχει ταξίδια. Έχει διαλέξεις. Πας καλά. Έχει μυαλό να συζητήσει. Μυαλό να συζητήσει. Μα γι' αυτό. Ακούω. Κουβαλάει πάντα ένα μαζί του. Και συζητάς με εκείνο. Έχει ένα μυαλό δίπλα σε αυτό που υπάρχει. Άμα το χρειαστεί, το ενεργοποιεί. Εγώ θα ήθελα να με αυτό το συγκεκριμένο μυαλό να μην πάω καμία βόλτα. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε με τον Γιώργο παρέα, μαζί, σε κόμμα, στο σύμπαν, στον πλανήτη, παντού. Και θα ήθελα να περνάτε καλά. Ναι, γιατί θέλουμε να αλλάξει χώρα, πας καλά, δεν αλλάζει. Για εκδρομή ο Γιώργος δεν είναι κακός. Τι να κάνει. Θα σηκώνει τα σακίδια, θα μπει μπροστά, θα πάρει πρωτοβουλίες. Θα χαράσει πορείες. Αρκεί να μην οδηγήσει το πούλμαν όπως το ποδήλατο. Να αλλάζει μόνο του αλυσίδες και μηχανές και τέτοια. Κοίταξε, για εκδρομές είναι πάρα πολύ καλός. Ο Γιώργος. Σοβαρά το λέω. Όχι, έχω το Σταύρο, αλλά θα σε πάω μετά στο Σταύρο, το Θεοδωράκι. Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνω το συνήγορο. Αποκλείει μια εφημερίδα, το Βήμα. Ναι, δεν αποκλείω. Που στηρίζει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αντίληψη και μνημόνια κτλ. Να θέλει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, να χτυπήσει όσου κάποια τέσσερα δημόσια πρόσωπα που έχουν και ρόλο να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ και τα πρόσωπα. Έτσι το λαμβάνω αθώα. Απλώς εγώ, επειδή έχω την πληροφόρηση αυτή, το συνδυάζω. Συγχωρέστε με, αλλά ωραία. Οφείλω να το συνδυάσω. Εσύ θα αλλάξεις κάτι στις εκπομπές από εδώ και πέρα, επειδή σε στοχοποίησε το Βήμα ως κάποιον που στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάνω μια σατιρική εκπομπή, η οποία είναι υποκειμενική. Δηλαδή, όπως βγαίνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος στην τηλεόραση και εκφράζει υποκειμενικές απόψεις, έτσι εκφράζω και εγώ υποκειμενικές απόψεις, αλλά μέσα από ένα σατυρικό διάβλο. Αυτό είναι. Δηλαδή, όταν λέμε σατυρικό συγγραφέας, δεν εννοούμε ότι παριστάνει τον αντικειμενικό δημοσιογράφο, ας πούμε, αυτά που λένε αυτοί, ότι είναι αντικειμενική δημοσιογραφία. Δεν υπάρχει καμιά αντικειμενική δημοσιογραφία. Γιατί λοιπόν ζητούν τι από ένα σατυρικό συγγραφέα? Εγώ σχολίαζα παλαιότερα το Πασόκ, με λέγαν Νεοδημοκράτη. Την έχω ακούσει αυτή, έχω ακούσει αυτές τις ίδιες συζητήσεις. Σχολίαζα τη Νέα Δημοκρατία, ήμουνα Πασόκ. Ο Πασοκάνθρωπος, ο Πασοκάνθρωπος. Λες κάτι για τη Χρυσή Αυγή, είσαι Χρυσαυγίτης. Δηλαδή, ας αποφασίσουν όλα. Αν δέχτηκα εγώ μια πρόταση, η οποία έγινε γνωστή, θα μπορούσε και να μην γίνει γνωστή. Έγινε γνωστή γιατί εγώ ήμουν στην Αμερική. Ναι. Ήμουνα σε συγκεκριμένα. Εννοείς γιατί το Ευρωψηφοδέλτιο. Μα ήμουν στην Αμερική. Ήμουνα για παραστάσεις στην Αμερική. Είχα άλλες δουλειές να κάνω. Και είπα, θα απαντήσω κάποια στιγμή. Όταν. Και δόθηκε. Όταν μου πείτε τι είναι αυτό που. Δηλαδή δεν είχα προλάβει καν να συζητήσω. Συζητήσει επί συζητήσεων. Λοιπόν, ως εκ τούτου, απάντησα. Νομίζω. Έχω ένα μήνυμα εδώ φίλου. Αντί να πανηγυρίζουμε, λέει, όλοι επειδή το Βήμα ανακάλυψε τη λέξη πλουτοκρατία. Καθόμαστε τώρα. Είδες. Και το Βήμα. Κατεύθυνε το κουκουέ για όλα. Ποιος έχει περάσει αυτή τη φρασιολογία? Είδες. Με όρους Παπαρίγας. Με όρους Παπαρίγα η απάντηση. Που έφτασε το Βήμα, είδες. Τι είναι ικανοί να κάνουν. Να σου πω, αν σου θέσει τώρα που είναι πολύ κρίσιμη βουλευτική μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ, σε καλέσει να πας σε ψηφοδέλτιο. Θα πας να μπει σε ψηφοδέλτιο? Όχι, όχι. Δεν είναι. Το έχω πει. Εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα στο κεφάλι μου. Είμαι δημιουργός και έχω στο κεφάλι μου να δημιουργήσω συγκεκριμένα πράγματα. Πώς να το πω, δηλαδή. Δηλαδή, όλο αυτό βουλή, πολιτικοί, βουλευτές, δεν σου λέει είναι, κάτι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η προτεραιότητά μου η πρώτη. Εμένα είναι η τέχνη μου. Αυτό μου αρέσει. Είναι τέχνη η βουλή. Κοίτα το αποτέλεσμα. Κρίνα το Υπουργείο Πολιτισμού, εμένα θα μ' άρεσε να είναι υπουργό πολιτισμού. Ναι, τον έκανε και υπουργό. Γιατί? Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερες καλύτερα από τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Να το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Να πούμε κάτι που είναι πολύ βασικό, που το έχω σαν άποψη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί και αξιόλογοι άνθρωποι στην Ελλάδα που μπορούν να έχουν όλα αυτά τα πόστα. Δεν είμαι εγώ απαραίτητος, δεν είμαι εγώ ο χρειαζόμενος. Μην μπερδεύουμε τις απόψεις που μπορεί να έχουμε με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Και το συνδέουμε όλο μαζί και το κάνουμε ένα συνοθήλευμα. Αυτά εσύ ωραία τα λες. Αλλά έλα που ένα κόμμα όμως για 10 μέρες μιλούσαν Θάνο Λαζόπουλος και δεν το διευκρίνιζε και ο πρόεδρος του κόμματος όλοι. Αν Θάνο Λαζόπουλος, ένας δηλαδή καλλιτέχνης του τόπου στα ψηφοδέλτια και είχε αφήσει την καινή θέση. Εσύ ωραία το λες από τη μεριά σου. Δεν με ενδιαφέρει κτλ. Το κόμμα που 10 μέρες μας άλυσε με αυτό. Δεν είπα δεν με ενδιαφέρει. Είπα ότι με ενδιαφέρει να απαντάω σωστά στην ιστορία. Άλλο το ένα, άλλο όχι, το άλλο. Δεν σε ενδιαφέρει η θέση. Με ρώτησε στη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό είναι η απάντησή σου. Αυτή είναι η απάντησή μου αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Αν στη μεγάλη φωτιά του Φεβρουαρίου και Μαρτίου που θα έχουμε βουλευτικές εκλογές υπάρχει πιθανότητα να αλλάξεις θέση. Εσύ πιστεύεις ότι εγώ δηλαδή είμαι ο κατάλληλος πυροσβέστης των πάντων? Δηλαδή πώς μπερδεύονται οι ρόλοι? Εγώ δεν πιστεύω καθόλου σε πυροσβέστες. Αλλά αυτό σου λέω. Λέω αν εσύ το θες, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα πετάει τη σκούφια φαντάζομαι. Εάν ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του τόσο απαραίτητο, θα φτάσουμε στα σημεία του Άδωνη. Εγώ δεν είμαι τέτοιας ψυχολογίας. Δηλαδή εγώ δεν μην τα ξεφυλίζουμε όλα. Ο Άδωνης είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητο. Ο Άδωνης είναι. Σκέψου το ίδιο χωρίς Άδωνη. Το όλο αυτό χωρίς Άδωνη σκέψου το. Είναι απαραίτητος. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι όταν. Έχω έναν Άδωνη ωραίο. Βάλε ένα Άδωνη ξέσπασμα να ακούσουμε τώρα. Γιατί είναι ένα ωραίο. Έχει παραλήρημα ωραίο. Δεν είναι ακριβώς παραλήρημα. Είναι κάτι καινούριο που λανσάρει. Δεν θες να πεις κάτι για τον Άδωνη που θα έλεγε. Τι να πω, τι να πει. Το έχουμε για να τα ακούσουμε. Τα έχει πει όλα μόνο. Για να ακούσουμε. Αλλά σκοπός έχει, σκοπός είναι να μπορέσεις να πας προς τα πάνω. Και αυτό βέβαια το εξηγεί ο Θεμίστιος σε ένα καταπληκτικό κείμενο. Αλλά ξαναλέω τώρα, πείτε μου τώρα. Δεν αξίζει αυτό το κείμενο στη βιβλιοθήκη σου. Δεν αξίζει ένας να το έχει πει μέχρι σήμερα. Δεν αξίζει να το διαβάσει κάπου. Δεν το διαβάσετε ποτέ αν δεν πάρει την ταμπλέτα. Αυτό που σας λέω το σμες και τελειώνει μέσα στις επόμενες εκπομπές. Αυτό, το ξέσπασμα. Είναι καινούργιο νομίζω. Τόσο τέτοια διαφορά δεν την είχε. Ναι. Όσο βραχνιάζει αυτός, εμείς παραγγέλνουμε. Δεν βραχνιάζει. Είναι ότι ξαφνικά γκαζώνει γιατί πρέπει να το πουλήσει. Έχει φτάσει, ξέρεις, στο θεωρητικό κομμάτι και ξαφνικά λέει και τώρα υπάρχει. Όχι, του κάνουν από μέσα νόημα ότι έχει ένα λεπτό. Πρέπει να φύγουν τα τελευταία κομμάτια. Οπότε με το που του κάνουν το νόημα. Μια τελευταία ερώτηση. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα σε δούμε, δεν θα έχουμε τη χαρά να σε ψηφίσουμε. Έχει χαρά, βλέπω. Εγώ θα ψήφιζα με τα δύο. Είχαμε αφήσει ένα ενδεχόμενο. Η χαρά, η διάχυτη είναι τόσο εμφανή. Το βλέπεις, μπράβο. Που δεν μπορώ να μαζέψω για τη χαρά. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και θα πνιγώ από την. Να πάρω μια βάρκα από τη χαρά. Έχω κι άλλη ερώτηση. Να πλέψω. Ο Γιώργος την οδηγάει, πρόσεχε. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τι. Αν σου έκανε πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλή με τα καλά σου. Είπα για τον Κουβέλη, παιδί μου. Γιατί έχεις ακούσει τι είναι αυτά που λέτε. Εσύ είσαι 10 φορές καλύτερος. Είστε με τα καλά σας, παιδί. Με τα καλά. Έχει γίνει ο Παπούλιας για 2 πενταετίες. Αυτή είναι η θέση γεροκομείου. Δηλαδή αυτό να γεράσει τα γεράματα και να σου δείχνει μια καλή. Αντί να πάρει το Τζόκερ για να ζήσει καλά, σου δίνουν στο κληρώνω μια θέση. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να μπαίνει στο Τζόκερ. Να κληρώνει σε μεγάλη ηλικία ένα άνθρωπο να ζήσει έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να υπογράψει. Ότι του φέρνουν μπροστά θα κάνει. Δεν πρόκειται να κάνει. Έτυχε στον ηλικιωμένο τάδε. Ας υποθέσουμε ότι βάζαν τον παππού. Με έναν οποιοδήποτε παππού. Τι διαφορετικά θα έκανε. Τίποτα. Θα καθόταν. Όχι καλύτερα. Ειδικά από τον παππούλια τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Το αλλάζουμε. Ας πάμε από τον παππούλιο στον παππού λοιπόν. Λοιπόν. Τι να πάμε. Ρόλος. Όχι, είσαι εσύ μέσα στο προεδρικό, έχεις γίνει πρόεδρος. Και είσαι μόνος σε αυτό το τεράστιο κτίριο. Είσαι σε μια παρέλαση. Κράτησε 3 ώρες. Και γειτονιά με Σαμαρά. Ή με Τσίπρα. Τι θα έκανε στην παρέλαση. Είσαι εσύ πρόεδρος. Έχουν καρέκλα, ναι. Έχουν καρέκλα. 3 ώρες περνούσαν. 3 ώρες. Θρόνο. Αναπαυτική. Κάθεσε 3 ώρες. Ναι, και τι κάνει. Είναι σου παίρνω την καρέκλα από το περιοδικό και στην bank up. Δηλαδή είναι. Η ίδια καρέκλα με ροδάκι. Είναι μια καρέκλα η οποία διεκτινίζεται στο πουθενά. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή εντάξει. Δεν ενδιαφέρεται ούτε γι' αυτό το ρόλο. Επιμένω ότι. Πρέπει να σου βρούμε ένα ρόλο, κατάλαβε. Έχουμε στόχο εμεί εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω άλλου ρόλου που μελετάω σε θεατρικά που θέλω να κάνω που με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν, μετά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι ο Λάκης Λαζόπουλος, όσοι δεν το καταλάβατε. 54% μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Τα mail μετά τις διαφημίσεις. Για το κουκουέ θα μιλήσουμε καθόλου. Έχουμε το Σταύρο πρώτα. Πάλι όλοι θέλετε να μιλάτε για το κουκουέ. Όχι. Αφού αλλά τι είναι αυτό που θέλετε όλοι για το κουκουέ να μιλάτε, να τα πείτε, τι σας πνίγει για το κουκουέ. Άνοιξε μας την καρδιά σου, αλλά πρώτα προηγούνται οι διαφημίσεις. Περίμενε. Εδώ Ελληνοφρένια όπως κάθε Πέμπτη. Έχουμε καλεσμένο και αυτή την Πέμπτη. Μάλλον να το λανσάρουμε, να φέρνουμε καλεσμένο συνέχεια. Ναι. Ναι. Κάντε το κάθε Πέμπτη, ρε παιδιά. Δεν έχουμε πολλούς που μπορούμε να φέρουμε. Γιατί δεν. Διαλέξαμε δεν έχουμε πολλούς που θέλουμε να φέρουμε. Ναι, είναι και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τον Άδωνη θέλουμε. Γιατί. Τον Άδωνη, τι να πούμε με τον Άδωνη. Την να πει ο Άδωνης. Θα λέει μόνο. Η Αλέκα δεν μπορεί να έρθει να. Εγώ θα την ήθελα πολύ την Αλέκα και δεν έχει μιλήσει και νομίζω θα έχει να πει πολλά. Δεν είναι όντως. Πολλά ίδια από αυτά που έχουμε ακούσει. MDF. Δεν νομίζω να έχει καστανιά, να έχει να πει αυτά καρυδιά, που... ξύλο. Έχει να πει ξύλο, και άλλα. Κατευθείαν. Δεν έχει πει... Εγώ νομίζω ότι ένας γραμματέας 20 χρόνια σε ένα κόμμα, ένας πρόεδρος, ένας ηγέτης έχει να πει πάρα πολλά. Ναι. Τώρα το τι θα πει είναι άλλο θέμα. Άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα πει, πιστεύεις εσύ. Ό, δεν ξέρω. Εγώ αυτό είναι άλλο θα θέμα. Πει. Αυτά που εγώ δεν ήθελα να πει. Αυτά έχουν ενδιαφέρον. Αυτά που δεν ξέρουμε. Κοίτα, έχει σημασία. Θες να πει αυτά που θες εσύ. Ή θέλει να πει. Όχι, εγώ θέλω να πει αυτά που θες εσύ να σε ικανοποιήσει. Όχι, εγώ δεν ικανοποιήσω. Χαρά, χαρά άκου, μου χάρισες, χαρά θα σου χαρίσω. Άκου, εγώ δεν χαίρομαι από αυτά που λέει κάποιος. Χαίρομαι με καταστάσεις που συμβαίνουν σε μένα. Δεν θα χαρώ εγώ γενικώς επειδή κάποιος είπε ή δεν είπε κάτι που μου άρεσε. Κατάλαβες το πια. Ο Θεσσαλός, ο Λαρισαίος. Ξέρω, αυτή η βλάχη στην Αθήνα μας έχουν ξεσηκώσει. Λοιπόν, Σταύρος Θεοδωράκης, ο φίλος. Να ακούσουμε λίγο Σταύρο. Θα ήθελα να πω ότι κατ' επανάληψη έχουμε ακούσει μεγάλα λόγια και υποσχέσεις από αρχηγούς πολιτικών κομμάτων για να αποσπάσουν την ψήφο μας. Ναι. Όμως τίποτα από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί εμείς να σας εμπιστευτούμε σαν κάτι διαφορετικό. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Θεοδωράκης, να σου πω κάτι. Λίγο προσωπικό, επιτρέψέ μου. Γιατί με ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Με ξέρεις πολύ καλύτερα από τον Τσίπρα, με ξέρεις πολύ καλύτερα από τον Σαμαρά και από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας άνθρωπος που ήταν. Τουλάχιστον είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ορίστε. Και μόνο γι' αυτό. Σκέψω εγώ που είμαι 20. Λοιπόν, στην τηλεόραση. Πρέπει να το ξανασκεφτώ. Την πολιτική. Όχι. Ποιο, το κόμμα. Να κατέβεις να κάνεις ένα κόμμα. Ναι, και τι να πάω εγώ σε άλλο. Αλτσαντήρ. Αφού είναι τώρα η συνήθεια αυτή. Αυτός άκουσε τη βοή, λέει, και ήρθε του κόσμου. Υπήρχε μια βοή που φώναζε, άκουγε μια κατάσταση. Άλλοι ακούνε καμπάνα. Ήταν σκυμμένο στο χώμα κάτω στους Ινδιάνους και ξαφνικά ακούει μια βοή. Έλα να μας κυβερνήσει. Και σηκώθηκε όρθιος αυτός από το όραμα αυτό το φοβερό. Ξαφνικά πήρε το σακίδιο και λέει: τι κάνουμε και κάνουμε εκπομπές. Εδώ ο κόσμος με καλεί να κυβερνήσει. Γιατί το αποκλείεις αυτό, το αποκλείω κατηγορηματικά. Δεν θα παίξει ρόλο ο Σταύρος. Τι? Δεν θα παίξει ρόλο ο Σταύρος. Όπως έπαιξε ο Καρατζαφέρης, όπως έπαιξε ο Κουβέλης. Το Καρατζαφεράκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή είναι η δουλειά. Αν συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, θα τα λες αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύεις αυτό. Ασφαλώς. Στην πολιτική που λένε: μην πεις ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται κτλ. Και να μπει. Αυτός να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ θα πει μόνο και μόνο για να ρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Αν εννοείς αυτό. Δηλαδή, ο ρόλος του θα είναι διπλός σίγουρα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Σαμαρά, γιατί είναι παράρτημα του συγκροτήματος του γενικότερου. Είπα, πιο εγκάθετος, πεθαίνεις, δεν υπάρχει δηλαδή. Και σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τις δυσκολίες για να μπορεί να το ρίξει μετέπειτα. Αυτή είναι η γραμμή. Γιατί βγήκες τόσο επιθετικά στο Σταύρο, αποκλείζε, παιδί μου, κάποιος νέος με κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι καινούργιο. Εγώ με αγνές προθέσεις, ναι, και αγνή βοή του κόσμου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος, σαν εμένα, η ανάγνωσή του δεν είναι αυτά τα οποία λέγονται. Η ανάγνωσή του γίνεται από το όλο ύφος, από το όλο στυλ και από αυτό που βλέπεις ότι υφέρπει από κάτω. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω ανάγνωση να ακούω τι λόγια λέει. Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια του. Βλέπω ποιος είναι, βλέπω τις προθέσεις του, καταλαβαίνω ότι αυτό το ξαφνικό να κάνει κόμμα ήταν η αποτυχία της Ελιάς και την προσπάθεια. Έχω δει το σύστημα ότι έχει επιχειρήσει με τον Καρατζαφέρη, έχει επιχειρήσει με τον Κουβέλη και ψάχνει να βρει και κάποιον άλλον. Ο οποίος τι να κάνει, να διαλύσει τη Δημάρ, άρα του συνεταίρου του πιθανώς του ΣΥΡΙΖΑ και να μπει αυτό στη μέση. Βλέπω πώς τον προωθούν τα συγκροτήματα. Βλέπω δηλαδή ότι δεν έχουν καμία απορία. Καμία απορία. Δηλαδή. Μα καμία απορία. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αμφισβήτηση λίγο. Επίσης βλέπω τις δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες του δίνουν ποσοστά. Γιατί? Του δίνουν αμέσως ποσοστά για να μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Για να τον καλούν για τον να τον καλούν. Για να έχει άρρωθεια. Δηλαδή, ξέρω πώς δουλεύουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Ένα 5% μάλλον θα το πάρει όμως, ίσως λέμε και λίγο. Και δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιος κόσμος. Ούτε και με ενδιαφέρει. Υπάρχει ένας κόσμος που εκφράζεται έτσι. Υπάρχει ένα πνευματικό. Ή που τσιμπάει από αυτό. Όχι, υπάρχει ένας κόσμος. Υπάρχει ένα πνευματικό κέντρο σάπιο. Πνευματικών ανθρώπων. Σήμερα, αυτό εκφράζει ο Σταύρος. Αυτό εκφράζει. Εκφράζει την πνευματική σαπίλα της χώρας αυτής. Οι οποίοι είναι διάφοροι καθηγητάδες, οι οποίοι έχουν πάρει διάφορα κονδύλια, όχι από τους καλούς καθηγητές, οι οποίοι. Βουτάνε από εδώ, βουτάνε από εκεί, βουτάνε παραπέρα. Οι οποίοι όμως θέλουν και ένα άλοθη να το παίζουν προοδευτικοί. Ουσιαστικά αυτός έχετε να δώσει σφραγίδα άλοθη προοδευτικότητας σε αυτούς τους σεσημασμένους πνευματικούς κλέφτες της χώρας. Σε αυτούς έρχονται, βάζεις και το γραμματικά εκεί. Οι οποίοι έρχονται να κατηγορήσουν, δηλαδή έρχονται να κατηγορήσουν εμένα, λέω ένα παράδειγμα, ο οποίος δεν έχω καμία σχέση με το δημόσιο. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το δημόσιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν συναλλάχθηκε ποτέ με το δημόσιο, δεν έχω πάρει σε καλλιτέχνη καμία επιχορήγηση, ούτε επί ΠΑΣΟΚ, ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει. Βλακίες. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον δρόμο το χειρότερο από στη φιλελεύθερη οικονομία, τα φέρνεις, τα παίρνεις ή παίρνεις ένα κομμάτι από αυτά που φέρνεις και είναι καθαρή η σχέση σου τόσα χρόνια, δεν μπορεί να. Και προέρχεσαι από εκεί που προέρχεσαι. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτή η περίπτωση. Εγώ δεν δούλεψα σαν το Θεοδωράκη στην ΕΡΤ. Για πάμε να δούμε πώς μπήκε τότε. Να μας δώσει τι χρήματα εισέπρατε τότε από το δημόσιο. Έναντι ποιας ακροαματικότητας, δηλαδή αυτά, έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή ένας που έχει σχέση με το δημόσιο και έχει το δημόσιο τον έχει πληρώσει για κάτι, οφείλει να μας πει για ποιον λόγο. Να μας δώσει τα στοιχεία του. Μέσα στο σάπιο καθηγητικό κατεστημένο που είπες βάζεις και το γραμματικάκι. Δεν βάζω το γραμματικάκι, μίλησα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχω συναντήσει κατά καιρούς, που ξέρω κάποιους, οι οποίοι όταν άρχισαν να μου μιλάνε, κατάλαβα. Ξέρω τι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί αυτό το κομμάτι. Και επίσης εκπροσωπεί ένα κομμάτι αυτών των λεγόμενων εναλλακτικών. Είναι αυτή η καινούργια μόδα, ας πούμε, των low profile πλουσίων, αυτοί που πάνε, ξέρω, στην αντίπαρο και είναι πολύ low profile. Δηλαδή βάζει πολύ χαμηλό Louis Vuitton, δηλαδή δεν βάζει το άλλο, ας πούμε, το ψηλό. Και λέγεται low profile. Τώρα αυτές τις χαζομάρες. Το high profile το εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές τις χαζομάρες. Γι' αυτό. Να τρέχεις το καλοκαίρι να βρεις κατασκήνωση για να μας πεις ότι είσαι εναλλακτικός. Να δείχνεις το. Να έχεις το. Και το κάμπινγκ σε ενοχλεί. Το κάμπινγκ σε ενοχλεί. Το πλάνο αυτό που έχει το ποτάμι, το έχεις δει, που κάνει αυτός έτσι φεύγει και κοιτάει, και κοιτάει πλάγια το κοινό. Ότι δίθεν πάει να φύγει για να κάνει design με το πίσω στρόγγυλο που. Δηλαδή μιλάμε για χαζομάρες. Εντάξει, να σκηνοθέτει το. Σκέψου κόμμα χωρίς σκηνοθεσία, δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι χαζομάρες. Πώς θα το πω. Δηλαδή αυτά πιάνουν σε πνευματικά μυαλά σάπια. Επιμένω, υπάρχει μεγάλη πνευματική σαπίλα και μην νομίζεις. Ο Σιμίτης όταν ήρθε, που είναι ο δικό του παιδί, ο Θεοδωράκης, γιατί είναι Σιμιτάνθρωπος. Και το σύστημα πέσει συνέχεια με Σιμιτάνθρωπους. Ναι, βέβαια. Βέβαια και στο Υπουργείο Οικονομικών και παντού δηλαδή βάζουν, χρησιμοποιούν Σιμιτάνθρωπους. Αν σκεφτείς λοιπόν ότι. Πώς να σου πω. Είναι παραγωγή αυτής της ψυχολογίας, αυτής της νοοτροπίας, αυτού του σκεπτικού. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες low profile είναι όλοι αυτοί. Το high profile το έχει πιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το high profile? Η Γιάννα. Το ότι η Γιάννα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακούγεται, πώς είναι ερέθισμα για σένα, για εκπομπή, για οτιδήποτε? Ασφαλώς, όταν ακούς κάτι τέτοια λόγια, περνάει στο στάδιο της κωμωδίας, περνάει στο στάδιο της άτυρας. Δεν συζητείται αυτό. Έχει βάση λογική όμως ότι κάποια, μια μερίδα πλουσίων αυτού του τόπου, κάποια κέντρα εξουσίας, έχουν στραφεί πια προς το ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι, γιατί βλέπουν θα γίνει εξουσία. Αυτό τι σημαίνει για την εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ αύριο? Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι θα αποδείξουν αν όλο αυτό το οποίο αυτοί τους στηρίζουν είναι ένα προϊόν συναλλαγής ή δεν είναι ένα προϊόν συναλλαγής. Εσύ νομίζεις δεν θα μπορεί, δεν θα αρνηθεί, θα αντισταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συναλλαχθεί μαζί? Δεν μπορώ να ξέρω τους. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι πιο ισχυρός, δηλαδή είναι ένα κέντρο εξουσίας? Μην μπερδεύουμε το γεγονός ότι εγώ λέω, ας πούμε, σαν άποψη, ότι η έξοδος κινδύνου από ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μιλάμε για το κουκού και με ανησυχεί. Λοιπόν, ότι. Θα μιλήσουμε, έχουμε πολύ χρόνο στη δεν το ξέρω, το χρόνο το διαχειρίζεσαι εσύ. Πες γι' αυτό. Και θα μου πεις διάλειμμα. Τι να έρχεται, διαφημίσεις, να βάλουμε διαφημίσεις. Να μην βάλουμε. Θα μας κόψει την καλημέρα, θα την κολλάω. Και πώς να πεις για ένα κόμμα του 5%. Άλλο πράγμα, η έξοδος κινδύνου από ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο ζέχνει, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και είναι άλλο πράγμα το τι θα συμβεί. Γιατί εκεί. Πάλι παρόντες θα είμαστε. Αυτό λέω, όταν κάνεις παρέα όμως και όταν σε στηρίζουν κέντρα που ζέχνουν. Το θέμα μου δεν είναι εμένα να σε τηρεί. Σαν προβληματισμό εμένα το λέω. Εμένα το θέμα με ανησυχεί σε μια δημοκρατία, όταν είμαι υποχρεωμένος τόσα χρόνια, να σε τηρίζει το ίδιο κόμμα. Αρχίζω και αυτό νιώθω περίεργα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ένα δεύτερο θέμα που με απασχολεί είναι το εξής. Σήμερα στη δημοκρατία, που υποτίθεται κινδυνεύει η δημοκρατία, έχω μπροστά μου τρεις χουντικούς οι οποίοι θα με σώσουν από τη δημοκρατία. Άδωνης, Πλεύρης, Βορύδης. Είναι επικεφαλής της σωτηρίας της χώρας μου, τρεις χουντικοί. Μπαλτάκος, νούμερο 2 του Μαξίμου. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήρθε η Χούντα ξανά με νέα πρόσωπα να με σώσει από τη δημοκρατία. Είναι δυνατόν να κλειδωνείς τη δημοκρατία και να έχεις πάλι τρεις χουντικούς μέσα, να έχουν κάνει ουσιαστικά ένα μίνι κομβικούς ρόλους. Σε κομβικούς ρόλους. Και αυτό δεν είναι ανησυχητικό? Πολύ ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό αυτό, λοιπόν. Είναι και κατάδια. Άρα, λοιπόν, για όλους. Λοιπόν, εγώ σε μια δημοκρατία θέλω να μπορώ να σχολιάζω και τον έναν και τον άλλον. Δεν θέλω να είμαι υποχρεωμένος, να το πω έτσι, σε μια δημοκρατία να έχω το κόμμα του ενός. Γιατί πάβει να λειτουργεί η δημοκρατία. Ακόμα και σαν λειτουργία ενός συστήματος είναι αναγκαία η αλλαγή στην ιστορία. Πάντως δεν σε προβληματίζει το γεγονός ότι κάποια κέντρα εξουσίας γλυκό. Βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ. Να με προβληματίζει. Δεν με προβληματίζει γιατί δεν είμαι μέσα. Θα πρέπει να προβληματίζει τους ίδιους. Αλλά εγώ δεν έχω να προβληματιστώ για κάτι. Εγώ θα το σχολιάσω. Για την πορεία της χώρας. Θα το σχολιάσω. Της κυβέρνησης αυριανής. Δηλαδή, γιατί τι θα εννοείς. Είναι κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι είναι κυβέρνηση. Θα το διευθετήσουν το θέμα αυτό και θα το δούμε και εμείς μπροστά μας. Αν ο κόσμος δει τη συναλλαγή αυτή τη στιγμή ή την διαπλοκή στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει την εντύπωση ότι θα κάνει την υπομονή που έκανε για, για τη δεξιά και για το ΠΑΣΟ? Συμφωνώ. Εδώ τα πράγματα θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Ο κόσμος δίνει μία ευκαιρία αλλαγής, αλλά να το πούμε, δεν είναι όπως έδωσε το 81. Όταν ερχόταν το ΠΑΣΟΚ. Έχεις την εντύπωση ότι ψηφίζαν Παπανδρέου? Θέλανε τον Παπανδρέου? Δεν θέλανε. Να αλλάξουν 40 χρόνια ιστορία. 20-30 χρόνια ιστορία. 30 χρόνια ιστορία. Να, ναι. Την αλλάξανε. Από το ΠΑΣΟΚ για ένα μεγάλο διάστημα βγήκαν ωφελημένοι. Πάρα πολύ. Από το σημείο που δεν βγήκαν ωφελημένοι και μετά. Μας πήρε εκτός, 15 χρόνια. Όχι, όμως. Δεν είναι 15 χρόνια. Οι κινήσεις αργήσαν. Μπήκε τότε Σφίνα ο Σιμίδης, ο οποίος στηρίχθηκε από τη διαπλοκή. Για μένα είναι το πιο διεφθαρμένο πρόσωπο της ιστορίας. Συστήθηκε μια, ας το πούμε, πνευματική συμμορία. Οι οποίοι και οικονομική συμμορία, η οποία κάναν τα πάντα και κρατήσαν δεσμευμένη τη χώρα. Και δεν μπόρεσε να αλλάξει η χώρα από εκεί και μετά. Ναι. Μετά, όταν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο δέσμευσης, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Να σε ρωτήσω, το να σατηρίζεις τα ίδια πρόσωπα σε άλλο κόμμα, αυτό σε διευκολύνει περισσότερο? Τι να σατηρίζω? Τα ίδια πρόσωπα, αλλά σε άλλο κόμμα τώρα πια. Είναι πιο εύκολο το τώρα. Που δηλαδή, είναι στην Δημοκρατία τώρα, μιλάει. Όχι, αυτούς που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι παρελθοντικά πρόσωπα που είναι σε άλλο κόμμα τώρα. Τι είναι στο ΠΑΣΟΚ, εννοείς? Τι, δεν νομίζω ότι μ' αρέσει που είναι το ΠΑΣΟΚ μαζεμένο εκεί? Σε κανένα δεν αρέσει. Στο Τσίπρα θα του βρει μπροστά του αυτού. Ό,τι μαζέψεις θα το δεις μπροστά. Ξέρεις όμως τι μου λες τώρα, ότι μπροστά μας έχουμε πάλι τις ίδιες αμαρτωλές ιστορίες που είχαμε πίσω μας. Και κάποια στιγμή υποτίθεται είναι καλό να μην τα έχουμε ως ενδεχόμενα καν μπροστά μας. Όταν αλλάζει η χώρα, πολλοί άνθρωποι θα φορτωθούν σε λεωφορεία άλλα αντί άλλων. Το θέμα είναι αν ένας αρχηγός έχει την ικανότητα όταν έρθει στην εξουσία να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν δεν την έχει την ικανότητα αυτή να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα φανεί πάρα είναι πολύ θέμα γρήγορα. Ικανότητας. Ασφαλώς είναι θέμα ικανότητας. Η ανάγκη να κρατηθεί στην εξουσία, άρα θέλει λεωφορεία με ό,τι να είναι μέσα. Όταν έρθουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκαν σε ένα προοδευτικό χώρο. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ, που ήταν ένας προοδευτικός χώρος. Κάποτε. Πολύ παλιά. Πριν μεταμορφωθεί και γίνει. Να κάθεται ο Βενιζέλος να ακούει το Βορύδι, ναι. Να του μιλάει και να αναποκαθίσει σαν μαθητής. Έτσι. Πριν συμβεί αυτό το ιστορικό ατόπιμα. Πριν από αυτό. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δεν διαμόρφωσε ανθρώπους μέσα οι οποίοι είχαν απόψεις προοδευτικές. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχαν. Κάποτε αλώθηκαν όλοι αυτοί. Ωραία. Λοιπόν, ένα κομμάτι έμεινε σώο. Μικρό μεν, αλλά έμεινε σώο. Ένα άλλο κομμάτι διεπλάκη. Και χάθηκε. Και ένα άλλο κομμάτι διαπλεκόμενο μπήκε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να βρει μια στέγη να μπορέσει να έχει μια εξουσία στο μέλλον. Ωραία. Αν λοιπόν δεν γίνει μια σημαντική κίνηση να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πρόσωπα, το σανίδι είναι σάπιο. Θα πέσει απλώς. Έχεις την υπομονή να περιμένεις να κάνουν οι κινήσεις πάλι, αφού το βλέπεις από πριν. Τότε τέτοια εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και εσύ είσαι λίγο μεγαλύτερος από εμάς, τα 38 δηλαδή. Ναι, οπότε έχεις την εμπειρία να καταλάβεις ότι θα αλωθεί το κόμμα. Όχι το κόμμα θα αλώσει τους άλλους. Δεν το ξέρεις, δεν το βλέπεις ότι θα γίνει έτσι. Να φτάσουμε πρώτα για μένα στην λειτουργία της δημοκρατίας. Για μένα είναι το πρώτο. Θα αγόραζες ένα οικόπεδο που ξέρεις θα περάσει δρόμος μέσα από εκεί και θα έχεις μελάδες. Θα αγόραζα ένα οικόπεδο που δεν περνάει δρόμος τώρα και θα το προτιμούσα από ένα οικόπεδο που έχει ήδη δρόμο μέσα και... Η σύγκριση μεταξύ ενός οικοπαίδου που έχει διαθαρεί μεταξύ ενός υποτιθέμενου οικοπαίδου που έχω την ελπίδα να μην περάσει ή να περάσει δρόμος, μου δημιουργεί μεγαλύτερη ελπίδα μέσα με εμένα από ένα δεδομένο. Εγώ δηλαδή δεν δέχομαι. Εντός σχεδίου οικοπαίδου. Δεν βάζω στη διαδικασία το δεδομένο κακό. Ναι, με το υποτιθέμενο κακό. Ναι, ναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε, στο ένα μπαίνει υπόθεση, στο άλλο είναι δεδομένο. Ναι. Τα λεωφορεία δεν έσωσαν ποτέ γενικώς. Δηλαδή, κυντενήσει μπορεί να φέρνει λεωφορεία για να μην τώρα και εσύ θα το πήγες τώρα. Μπορεί να φέρνει λεωφορεία από την επαρχία να τη δούνε. Δεν πάνε ότι είναι καλή. Πόσες κουβέντες έχετε αλλάξει στο κουκουέ, δεν ερχόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα πούμε για. Φτάσαμε στην τενίση. Δώσετε από εδώ. Τώρα θα πούμε για το κουκουέ. Βάλε διαφημίσει. Θέλω να σας πω το εξής, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δοξαστούν μέσω από το όνομα άλλων, οι οποίοι αν βάλουμε τα βιογραφικά μας κάτω θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Βουλευτές. Υπάρχουν και διάφοροι... Όχι, εγώ για βουλευτές σας έλεγα. Μιλάμε τώρα, ναι, ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάω και για κάτι κομικούς, οι οποίοι βγαίνουν στη τηλεόραση και κάνουν τις εκπομπές τους, που αν τους αφαιρέσεις τους κειμενογράφους... Νόμιζα κομικούς, γιατί κομικός είναι και ο... Κομικός που έχουν εκπομπή δεν είναι πολύ. Αφήστε τώρα κομικός, εσείς, ποιο το Λάκη το Λαζόπουλο λέτε. Το Λάκη το Λαζόπουλο λέτε. Χωρίς τους κειμενογράφους και το κιού δεν υπάρχουν. Το Λάκη το Λαζόπουλο λέτε. Σας καλημερίζω όλους. Το Λάκη το Λαζόπουλο λέτε. Το Λάκη το Λαζόπουλο λέτε. Λέτε το Λάκη το Λαζόπουλο. Ας τους αφαιρέσουν. Γράψτε ένα κείμενο επιτέλους. Εντάξει, πάρ' τη Σοφία. Πάρ' τη, γράψτε ένα κείμενο. Χωρίς ο τοκιού δεν τα λέει. Γράψτε ένα κείμενο. Όχι, Θεέ μου. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ασχολήθηκε με σένα. Ναι, το βασικό θέμα είναι ότι αυτή πιστεύει ότι δεν είναι κωμική. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Που βγαίνει να μιλήσει και γελάει, πέφτει το πανελλήνιο κάτω. Με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Αλλά τέλος πάντων, το να μην έχει συνέστηση σε τι κατάσταση κωμωδίας έχει στάσει με αυτά που λες και πώς στέκεσαι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι δουλειά δική μου. Δεν είναι δουλειά δική της. Αυτή βλέπει την αστέση μια χαρά πριν βγει. Λοιπόν, για το κουκουέ έχεις καμιά άποψη ή τα πας γύρω γύρω και δεν λες για το κουκουέ και το αποφεύγεις τόση ώρα. Εγώ είμαι. Αλλά πριν πεις για το κουκουέ θέλω να σε ρωτήσω ποιοι είναι για σένα φασίστες. Τι είναι ποιοι είναι για μένα φασίστες. Ποιοι είναι φασίστες για σένα. Φασίστες είναι ασφαλώς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων της Χρυσής Αυγής, δεδομένο αυτό. Δεν βάζω και δεν συμπεριλαμβάνω το μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων. Θεωρώ ότι είναι ορκισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και από προοδευτικά κόμματα. Δεν ξέρουν τι ψηφίζουν αυτοί, γιατί τους κανακεύεται όλοι. Εγώ δεν ξέρουν ήμουν, τι ψηφίζουν. Δεν κανακεύομαι καθόλου. Δεν ξέρει, δεν έχει δει τα ναζιστικά σύμβολα. Να σου εξηγήσω. Τα χιτλερικά δεν τα έχει δει. Ωραία, τίποτα. Τα όπλα δεν τα έχει δει. Τι ψηφίζεις όπλο. Λοιπόν. Το όπλο αυτό πού θα πάει, ποιον θα σημαδέψει. Ναι, τα είπαμε όλα αυτά. Ναι, αλλά τα μου λέτε όλοι δεν είναι παραπλανημένοι. Τι όλοι, μισό λεπτό. Εγώ ήμουν σε μία συγκέντρωση από αγρότες στην Κορινθία, να μην πω πού. Μέσα εκεί λοιπόν ήταν άνθρωποι που ήταν πρώην Πασόκ, δύο πρώην Κουκουέ, οι οποίοι ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Και άρχισαν να μιλάνε γιατί μετακινηθήκανε προς τα εκεί. Εγώ λοιπόν άκουσα ανθρώπους τελείως άσχετους από αυτούς που φανταζόμουν ότι είναι μέσα εκεί. Και μιλώ με πλήρη ειλικρίνεια. Το 80% μέσα λοιπόν των ανθρώπων αυτών που ήταν στην εκείνη τη συγκέντρωση ήταν προοδευτικοί, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα κόμματα της αριστεράς δεν κάνουν τίποτα και τα κάνουν τα τσιμιτσικός και πλακάκια. Ναι. Και αυτοί θέλουν να εκφράσουν την οργή στο σύστημα με κάτι το οποίο τους έβγαζε μία βία από μέσα. Γιατί βλέπουν τις τηλεοραστές να τις σπάσουν και θεωρούν ότι κάποιοι. Το ξέρω τι έγινε έτσι. Και πιστεύουν έτσι. Σωστό είναι αυτό. Ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα. Δεν βλέπουν τα όπλα όμως. Από την ώρα που βλέπουν τα όπλα και βλέπουν. Δηλαδή, όχι βλέπουν τα όπλα. Τα βλέπαν τα όπλα, αλλά βλέπαν τους δημοσιογράφους να τους υποθάλπτουν. Τώρα λοιπόν που οι δημοσιογράφοι δείχνουν τα ίδια βίντεο που δείχναν παλιότερα, αλλά κάνουν άλλα σχόλια, καταλαβαίνουν και αυτοί άλλα πράγματα. Και δεν θα πάρει 500.000, λες. Δεν ξέρω αν θα πάρει 500.000, πάντως θα πάρει πολύ λιγότερο από ό,τι έπαιρνε. Αλλά κουκουέ. Και πάλι. Ένα κομμάτι μέσα είναι φασίστες. Ένα μεγάλο κομμάτι επίσης φασιστών κυκλοφορεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι φασιστών κυκλοφορεί μέσα στον τύπο και μέσα στις τηλεοράσεις και μέσα στις ειδήσεις. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι φασιστών. Τώρα, ο φασίστας με την έννοια του ξύλου είναι άλλος με το φασίστα με την έννοια του λόγου ή με την έννοια του εγκάθετου. Αλλά πες μου εσύ, όταν έχεις μια εγκάθετη δημοσιογραφία στο σύνολο της δημοσιογραφίας, αυτό είναι δημοκρατικό, είναι προοδευτικό ή είναι άκρως φασιστικό? Πότε είχαμε εμείς αυτό το φασισμό, να μην μπορείς να μιλήσεις, να θες να κάνεις μια εκπομπή και να σου έρχονται αγγελιοφόροι να σε απειλούν? Πότε περνάς τέτοια δυσκολία για να μιλήσεις σε μια εκπομπή? Αυτό δεν λέγεται φασισμός. Τι σκατά λέγεται αυτό, δημοκρατία λέγεται? Δημοκρατία δεν λέγεται. Εγώ θεωρώ ότι αν αυτή τη στιγμή εγώ, μόνο εγώ. Όχι μόνο εγώ, εννοώ ένας από όλους. Ναι. Έμπαινα στον κόπο να πω στον κόσμο τι συμβαίνει κάθε φορά που κάνω μία εκπομπή. Νομίζω ότι ήδη θα φτάσει. Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι τίμιο και έντιμο ένας δημιουργός πρέπει να περάσει τα πράγματα μόνος του όπως τα περνάει ο τελευταίος άνθρωπος. Δεν με ρωτάει εμένα ο καθένας πώς περνάει στο σπίτι του πριν καθίσει να με δει. Άρα εγώ δεν είναι επειδή έχω το μέσον. Έλα, πρέπει να καθίσω να του πω τον καημό μου. Είναι θέμα που αφορά όλους μας αυτό που περνάς εσύ. Θα το μάθουν αυτό που αφορά εμένα όταν θα τελειώσουν οι εκπομπές. Αυτό το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου και στο βιβλίο που γράφω. Αλλά θεωρώ το πιο έντιμο πράγμα ότι αυτός ανοίγει εκείνη τη στιγμή το δέχτη να διασκεδάσει με μένα ή και να νευριάσει με τις απόψεις μου ή και να πει τις δικές του από κάτω ή και να με αμφισβητήσει. Γιατί ουσιαστικά ένας καλλιτέχνης μπαίνει για να δημιουργήσει μια συζήτηση, δημιουργεί μια ένταση. Αν είναι εγώ να βγω και να είναι ένα μουρόχαυλο ρέμα το οποίο δεν λέει τίποτα, τότε γιατί να κάνω δηλαδή. Θα έκανα κωμωδίες σαν κωμικός. Νομίζω ότι δεν μπορώ να παίξω κωμωδίες ελληνικές ταινίες ή εκείνο το άλλο. Δεν το έχω. Τη χείρα Μίτση που μου άρεσε εμένα. Ναι, θέλω να σου πω ότι. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω ότι τι πίεση δέχεται, Αποστόλη μου. Πάει ο Τσίπρας και του λέει: πες για μένα. Αυτή τη πίεση. Πάλι ρε Αλέξη. Πα είπα προχθές. Όχι, μα κάνετε και βλακίες. Τι να πω. Ήρθε και το κουκουέ και μου είπε: πες κάτι. Ήρθε και είπες αυτά που είπες. Το κουκουέ είναι φασίστες. Δεν τα κατάλαβα. Το κουκουέ είναι φασίστες. Πάει μια σφαλιάρα. Είναι μια ερώτηση στην οποία απαντάω αμέσως. Ασφαλώς όχι. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία. Αλλά οφείλω να πω ότι το τελευταίο καιρό. Συγγνώμη, είναι ερώτηση αυτή. Ξανασταθώ εγώ στην ερώτηση. Είναι ερώτηση που θα το συζητήσουμε κιόλα. Όχι, δεν το συζητήσουμε, αλλά δηλαδή, μια και το επειδή ακούγονται πολλά. Ακρότητες, να πούμε ακρότητες, αλλά. Ναι. Εντάξει, δεν θα. Ποτέ, είπαμε. Ουδέ, έχει 15.000 ευρώ. Εγώ τη θεωρία αλλά... των δύο άκρων ποτέ δεν είχα. Επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία. Ο κόκκινο φασίστα. Θα κατέβει το Σάββατο στο Σύνταγμα. Θα κατέβει το Σάββατο. Σου δώσε ο Γιάννη έξω την μπροσούρα. Του δώσανε για την ανάγκη και την πορεία του Πάμε. Θα κατέβει το Πάμε το Σάββατο. Εγώ δεν έχω κατέβει ποτέ σε καμία πορεία γιατί θεωρούν ότι. Είναι σημαντικό να γίνονται πορείες. Αυτή η πορεία μέσα στην έκρα εδώ που επικρατεί είναι να σημαντικό. Να πάμε σε αυτό που πήγαινα να πω και μου το. Φρενάρατε. Και μου το σμπρώξει προς τα πίσω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η θεωρία των ίσων αποστάσεων που κατάγεται το Κουκουέ δεν μ' αρέσει. Ίσων αποστάσεων. Ναι, δηλαδή ας πούμε. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ εννοείς και Νέα Δημοκρατία. Ναι, επίσης ότι έχει ξεχάσει ποιος κυβερνάει. Δηλαδή είχα ξεχάσει ακόμα και καμιά ανακοίνωση για την κυβέρνηση. Η συγκέντρωση μεθαύριο που είναι πανελλαδικού χαρακτήρα. Κοίταξε. Τώρα ξεκινάει και κάνει δίθεν παριστάνει αντίδραση. Στη συνείδηση του κόσμου. Δεν κάνει, λέτε δεν κάνει. Όταν κάνει, μου λέτε το κάνει τώρα. Τι να κάνει άλλο. Θα στο χειροτερέψω. Θα στο πω κάτι. Το ΚΚΕ έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύει στην Ευρώπη. Άρα ουσιαστικά είναι και υπέρ της δραχμής. Όχι, το έχουν ξεκαθαρίσει. Όχι, δεν είναι. Ξέρει κι εσύ, επειδή ήσουν παλιά. Δεν είναι θέμα νομίσματος. Εγώ έχω ακούσει. Όταν λέμε δεν είναι θέμα νομίσματος, ρε παιδί μου, αν υπάρχει φτώχεια, είτε με δολάριο, είτε με δραχμή, είτε με πέσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν του ενοχλεί η δραχμή. Όχι, τους ενοχλεί φτώχεια. Δεν πανάνε με οποιοδήποτε ναι, νόμισμα. Δεν μου απαντάς όμως. Όχι, σου απαντάω από ό,τι έχω καταλάβει και όχι, εγώ. Δεν ξέρω ακριβώς. Ωραία, εγώ λοιπόν που έχω καταλάβει. Νομίζω δεν είναι θέμα νομίσματος. Εγώ έχω καταλάβει λοιπόν ότι δεν θέλουν την Ευρώπη. Αυτό το έχεις καταλάβει εσύ. Αυτό το λένε. Το λένε μανιωδώς. Όλα τα συνεπακόλουθα. Και το ευρώ λοιπόν. Άρα λοιπόν υπέρ της δραχμής. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι εγώ εσένα. Έχεις ακούσει ποτέ το Σαμαρά να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ θέλουν να μας πάρει τη δραχμή? Ποτέ. Το ΚΚΕ δεν το αναφέρουν ποτέ. Γιατί δεν το λέει έτσι, γιατί, μωρέ, γιατί τους θεωρούν συμμάχους τους. Το ΚΚΕ. Βεβαίως. Τους θεωρούν συμμάχους τους για το λόγο ότι τους κάνουν τη δουλειά από την άλλη πλευρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν είναι ο ρόλος του ΚΚΕ αυτός. Δεν είναι σύμμαχος ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει με τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Καλά κάνει το ΚΚΕ και δεν μιλάει με το ΣΕΒ. Αλλά μην αλλάζουμε την κουβέντα. Όχι, θέλω να πω ότι είπε ο Σαμαράς τη θεωρεί συμμάχους. Το σήμα που περνάει το ΚΚΕ προς τα έξω είναι: δεν θέλουμε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας αρέσει που είναι αυτή η κατάσταση να μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε ολίγων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει, εμένα ναι. Αυτή η τακτική δεν μ' αρέσει. Ωραίο, ναι, λογικό, έτσι. Κατανοητό. Και νομίζω ότι μπορώ, σαν ένα άνθρωπο που κάνω την παρατήρηση απ' έξω, να την πω. Εννοείται, μα εδώ σε φέραμε για να το πεις. Αν και τελειώσαμε. Τελείωσε ο χρόνος, Λάκη μου. Σου λέγα από την αρχή. Πες, δεν το κουσάρισε. Μα δεν μου δίνεις ρολόι. Να το, κοίτα ένα ρολόι τεράστιο. Είναι και ένα ρολόι, δεν βλέπεις. Σταματημένο. Και τώρα σταματάμε, τελειώσαμε αυτό, ήτανε. Όχι, έχει λίγο ακόμα. Τόσο λίγο σας αφήνει ο... Μην βάλεις διαφημίσεις. Τόσο λίγο, είχες να πεις και εσύ πολλά. Σε κόβουμε στο καλύτερο, δεν πειράζει. Κάτι σύντομο για τελείωμα, για δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μια χαρά. Λοιπόν, θα έρθει το Σάββατο στο συγκέντρωση κάτω. Α, δεν πηγαίνει. Ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, τον είχαμε για μία ώρα. Πέσαμε λίγο έξω, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Που ήσουν. Καλά κουράγια. Και οι εννοείται, εννοείται. Πάντο επαναλάβουμε. Καλά κουράγια και θα τα ανταμώσουμε. Και σε εσά. Καλή επιτυχία σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Γεια σας.